Okazję w aplikacji Lidl Plus. Skanujesz, zyskujesz. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Chleb górski, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jest wtorek, 30 września, minęła 10. Wiadomości Anna Kowalik-Brancati. Awaria tuż po starcie, samolot do Barcelony zawrócony do Warszawy. Rosyjski dron zabił rodzinę w obwodzie sumskim, wśród ofiar dwoje dzieci. Wielka Brytania zaostrza zasady dla migrantów i to tych legalnych. Samolot, który leciał do Barcelony, został zawrócony na lotnisko w Warszawie. Stało się to chwilę po starcie maszyny. Powodem była usterka, mówi Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska Chopina. Samolot linii Wizz Air krótko po starcie z Warszawy w rejsie do Barcelony ujawnił usterkę techniczną i został zawrócony do Warszawy, wylądował bezpiecznie. Na pokładzie samolotu było około 150 pasażerów. Ostatecznie poranny rejs do Barcelony został odwołany. Mieszkańcy 8 dolnośląskich miejscowości w powiecie lubińskim nie mają wody pitnej. W wodociągu stwierdzono bakterię coli. Woda z kranu może być używana wyłącznie do prac porządkowych, np. do mycia podłóg czy spłukiwania toalet. Taka sytuacja może potrwać 3 doby. Sytuacja dotyczy wodociągu sieciowego Dziesław. Trwa jego płukanie. Jeszcze dziś odbędzie się pierwsze sprawdzenie jakości wody. Polska, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych, będzie wspierać Szymona Hołownię w ubieganiu się o nowe stanowisko w ONZ-cie. Mówił o tym w rozmowie politycznej w Trójce wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Gość bez uników podkreślił, że cała polska scena polityczna powinna wspierać polskie kandydatury. Przecież wspieramy Polaków w staraniu się o znaczące stanowiska w systemie międzynarodowym. No to nie szkódźmy tym kandydatom i nie zatruwajmy im życia, jednocześnie mówiąc, że jeśli się starają, to uciekają. No nie. Szymon Hołownia ubiega się o stanowisko wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. Kilka dni temu poinformował także, że nie wystartuje w styczniowych wyborach na przewodniczącego Polski 2050. A cała rozmowa z Radosławem Sikorskim do odsłuchania na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. W nocy rosyjski dron zabił całą rodzinę w obwodzie sumskim na Ukrainie. Uderzył w dom, w którym byli rodzice i ich dwoje dzieci. Rosyjskie drony atakowały także inne regiony kraju. O szczegółach Paweł Buszko. Do zdarzenia doszło w miejscowości Czerneczyna na południu obwodu sumskiego, około 50 km od granicy z Rosją. Jak przekazały miejscowe władze, dron uderzył tam w budynek mieszkalny. Nie udało się nikogo uratować. Spod gruzów wydobyto ciała małżeństwa i ich synów w wieku 6 i 4 lat. Ukraińskie siły powietrzne podały, że Rosjanie w nocy wypuścili na terytorium Ukrainy 65 różnego rodzaju dalekosiężnych bezzałogowców. Zestrzelono bądź unieszkodliwiono 46. 19 rosyjskich dronów dosięgło celów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Budowa europejskiego bezpieczeństwa jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej i NATO, zgodnie zadeklarowali przewodnicząca Komisji Europejskiej i sekretarz generalny Sojuszu. Mark Rutte spotyka się dziś z komisarzami, by rozmawiać o obronności. Musimy dbać o bezpieczeństwo naszego nieba. W ciągu ostatnich kilku tygodni widzieliśmy, co działo się z dronami w Polsce i z migami 31 w Estonii, a także to, co dzieje się teraz w Danii, gdzie nadal nie wiemy, czyja to wina. Jeśli chodzi o Polskę i Estonię, jasne jest, że to wina Rosjan. Musimy chronić naszego nieba, a inicjatywa dronowa jest konieczna. Nowa unijna inicjatywa wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej granicy Unii, jej częścią ma być mur antydronowy. Brytyjski rząd zapowiada ostrzejsze zasady dla legalnych migrantów. Zostanie na stałe w Królestwie będzie trudniejsze. Przymknięcie drzwi ogłosiła na corocznej konferencji Partii Pracy szefowa MSW. Z Londynu Adam Dąbrowski. Oto wiadomość brytyjskiego rządu dla tych, którym marzy się mieszkanie w Królestwie. Brytyjczycy zawsze witali tych, którzy tu przyjeżdżają, ciężko pracują i dają coś z siebie. Określony czas tu spędzony to za mało. I dlatego minister Szabana Mahmud dołoży kolejne warunki. Lepsza znajomość angielskiego, zatrudnienie. By zostać tu na stałe, trzeba by wpłacać pieniądze do systemu ubezpieczeniowego i nie pobierać zasiłków. Prawo stałego pobytu ma też przysługiwać po 10 latach mieszkania w Glasgow, Manchesterze czy Belfaście, a dziś wystarcza 5. 5. Kiedy te zmiany weszłyby w życie? Tego dokładnie nie wiemy. Minister używa słowa wkrótce. Rządząca od niewiele ponad roku Partia Pracy ma złe notowania. W sondażach pozostaje w tyle za twardą prawicą Nigela Farage'a, która akcentuje temat migracji zarówno nielegalnymi szlakami, jak i tej zarobkowej. A podobne pomysły lejburzystów to próba zneutralizowania zagrożenia z prawej strony. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum, opady deszczu, w górach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Będzie od 9 stopni w Małopolsce do 12 na przeważającym obszarze kraju i 14 na zachodzie. Sto lat Polskiego Radia. W 1967 roku do Warszawy przyleciał zespół The Rolling Stones. Podobno pomysł, by odwiedzić stolicę Polski, narodził się, gdy władze w Moskwie nagle odwołały koncert grupy. Władze PRL-owskie nie były entuzjastycznie nastawione do występu Stonesów w kraju nad Wisłą. Podobno swój udział w ich zaproszeniu miała wnuczka Władysława Gomułki, a także Andrzej Olechowski i Wojciech Mann, który wiele lat później tak mówił w dyplomowym reportażu Piotra Stelmacha. Zostaliśmy nagle zaproszeni do ówczesnego dyrektora Pagartu, pana Jakubowskiego, który nie bardzo się orientując w najnowszych trendach muzyki rockowej, poprosił nas o napisanie na kartce zespołu, które naszym zdaniem należy sprowadzić. Myśmy napisali kilka nazw, które pan Jakubowski zrealizował idealnie. Marek Karewicz, fotografik specjalizujący się w zdjęciach muzyków. Bilety zostały praktycznie rzecz biorąc prawie w całości rozprowadzone po ważnych biurach i ministerstwach polskich. Także ludzie, którzy byli w sali kongresowej, to byli przede wszystkim ludzie tak zwanych rodzin uprzywilejowanych. Wokół sali kongresowej, w której zespół dał dwa koncerty, zebrał się 10-tysięczny tłum. Milicja obywatelska miała dużo pracy. Komunistyczny porządek nie został obalony, ale młodzi ludzie zobaczyli przez chwilę inny świat. Sto lat Polskiego Radia. A przez cały dzień archiwa Polskiego Radia przegląda Monika Gosławska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak nam dzisiaj w dużej mierze upływa ten dzień na wspomnieniach, na wracaniu do historii, które z perspektywy współczesności mogą się wydawać wręcz nierealne. No a wieczorem wielkie zwieńczenie, jubileuszowa audycja i koncert oczywiście, czyli transmisja spektaklu muzycznego Stulecia Polskiego Radia prosto z Muzeum Historii Polski w Warszawie. Dobrego dnia. A my, jak gdyby nigdy nic, mówimy Państwu dzisiaj po raz drugi dzień dobry. Anna Regulska, Gosia Jakubowska i Marta Malinowska. Poczujmy się zatem, jakbyśmy delikatnie cofnęli się w czasie. I'm No i tak toczy się ta historia w towarzystwie wielkich zagranicznych artystów, ale też tych, którzy tworzą polską scenę. I o tym będzie można się przekonać podczas dzisiejszego wyjątkowego wydarzenia, jakim będzie spektakl muzyczny Stulecia Polskiego Radia z Muzeum Historii Polski w Warszawie. Jako że jesteśmy radiem polskim, to w koncercie mogą wziąć udział wszyscy, bo o godzinie 19 rozpocznie się transmisja na naszej antenie. 12 minut po godzinie 10 to jest doskonała pora, żeby sięgnąć po płytę tygodnia. Tak się składa, że w tym tygodniu cieszymy się z nowego wydawnictwa artysty, który również jest bardzo istotną postacią, jeśli chodzi o historię muzyki. Robert Plant i jego najnowsza płyta Saving Grace. To coś dla fanów Roberta Planta, ale to także wydawnictwo, które odważniej zahacza chociażby o takie europejskie inspiracje muzyczne. Suzy Dian to jest wokalistka, która odgrywa bardzo, bardzo dużą rolę w przypadku tej płyty, więc o niej również wspominamy. I wspomnę jeszcze o jednym jakże istotnym fakcie. Mamy dla Państwa wersje fizyczne tych płyt. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę pisać i można się zgłaszać po płytę Roberta Planta Saving Grace. It's a beautiful day today.

Mike Skinner, czyli The Streets Blinded by the Lights. To nagranie ukazało się dokładnie 21 lat temu. Dalej ma w sobie energię i dalej ma w sobie coś przerażającego, bo mam naprawdę wspomnienie sprzed tych 20 lat, kiedy słyszałam po raz pierwszy Blinded by the Lights. Ja się po prostu bałam wtedy tej piosenki, ale dzisiaj na szczęście nie reagujemy już tak skrajnymi emocjami na muzykę, przynajmniej w tym trudniejszym ujęciu, bo w tym pozytywnym nadal się zdarza i ogromną radość sprawia nam, kiedy polskie artystki i polscy artyści z większą odwagą przemawiają swoim własnym głosem. I tak dzieje się w przypadku najnowszego singla Pauli Romy. Ona wczoraj w wywiadzie, w rotacji opowiadała o tym, że singiel nie wypada i jest dla niej jakiegoś rodzaju buntem, postawieniem się temu, czego oczekuje od niej środowisko, otoczenie, a także branża muzyczna. I myślę, że to bardzo ciekawy start historii, która nazywa się trzecia studyjna płyta Pauli Romy, bo właśnie trzeci krążek zapowiada to nagranie. To dodam jeszcze szybciutko, że można głosować na tę piosenkę w naszej liście przebojów. Od paru lat słucham bzdur, do ucha mi leci znów. Nie wypada tak odsłaniać myśli, no i ciała. Cała księga zasad, kto to poukładał. Ze sobą się dobrze czuć, stworzyli na piękny wzór. Po północy tak ubrana wracać nie wypada. Mówić głośno, że znowu nie ogarniam. Bo jeśli mogłabym coś zrobić dla siebie, to dobrych rad już dłużej słuchać nie będę. Bo po co tak ciągle ciała. Cała księga zasad, kto je poukłada. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znajdziesz dostępny gabinet i specjalistę urologa z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ta!

diabetologów wraz z CBSM-em przeprowadzamy to badanie, opiekujemy się zawodnikami. Będziemy czekali, pierwsze badania będziemy robili już od rana przed samym maratonem. Następnie na 10, 19, 30 kilometrze oczywiście na mecie. Do jednych z tych badań będzie też należało, mamy wyjątkowej klasy aparat, który bada skład ciała wraz z oceną wody wewnątrzkomórkowej, czyli urządzenia, dzięki któremu będziemy mogli ocenić prawidłowe nawodnienie podczas maratonu, w jakim stopniu następuje odwodnienie. Uważamy, że takie badania są niezwykle cenne, są bardzo praktyczne i one mogą też posłużyć kolejnym osobom, które chorują na cukrzycę typu pierwszego, które niestety na tą chorobę w przyszłości mogą zachorować. Myślę, że też jest to przekaz, który daje nadzieję, że osoby, które potencjalnie gdzieś mogą być spostrzegane jako osoby chore, wymagają na stałe leczenie insuliną, one biegną na równi zdrowymi. Mamy kilku zawodników, którzy łamią czas 3 godzin w maratonie, więc jest to też pozytywny przekaz i dla nas samych, dla naszego zespołu, który składa się z lekarzy diabetologów, dietetyków, edukatorów. Pomagają nam też studenci medycyny. Ekipa Andrzeja Gawryckiego będzie mieć w kolejną niedzielę mnóstwo roboty, ale ciągle chętnie weźmie pod swoje skrzydła maratończyków z cukrzycą. Proszę się zgłaszać mailowo pod adres pacjenci.diab@gmail.com. pacjenci.diab@gmail.com. A do nas proszę telefonować pod numer 22 i 7 trójek. Mamy do rozdania pakiety startowe na inną świetną imprezę, jaką jest bieg z radością. Do wyboru dystans 5 albo 10 kilometrów, w tle piękny cel charytatywny. Bieg z radością odbędzie się tak jak maraton w Poznaniu 12 października, ale w Warszawie. Proszę telefonować, kto pierwszy, ten lepszy. I do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy. To ja powtórzę, gdyby komuś umknęło. Pakiety startowe na bieg z radością 12 października w Warszawie. 22 i 7 trójek to jest nasz numer telefonu. Można się zgłaszać w celu otrzymania właśnie takich pakietów, a że inicjatywa i cel są naprawdę szczytne, no to tym bardziej zachęcamy. 22 i 7 trójek. Just go. Just to Girls i Wolf Alice. Chociaż nasza uwaga będzie teraz skierowana na jedną dziewczynę, Zalia, która już niebawem rusza w trasę koncertową. Trasa Serce rozpoczyna się 10 października, potrwa do 30 listopada. Zalia to artystka, która z mojej perspektywy jest naprawdę jednym z ciekawszych głosów, jeśli chodzi o to wzbogacanie i ubarwianie muzyki popowej. 14 miast, start w Zielonej Górze, zakończenie w Szczecinie, a po drodze 12 innych lokacji. Dzisiaj w Dobrego Dnia sięgniemy po nagranie Zali z Piotrem Roguckim. Znów będziesz obok, bo jak inaczej może być? I wtedy powiesz słowo mi, którego data mija dziś, a teraz nie zadzwonisz, wiesz, nie zadzwonię też już nie. Będziemy oglądać The Walking Dead i Fauci, śpiewaj sam Alabama Shakes. Ja wiem, że kiedyś i tak będziesz szukał mnie. Nie mam dla ciebie nic i muszę się oduczyć twoich. Za sobą zaczynam coraz szybciej iść. Stajesz się historią, jak w pamiętniku stary wpis. A teraz nie zadzwonisz, wiesz, nie zadzwonię też już nie. Będziemy oglądać The Walking Dead i Fauci, śpiewaj sam Alabama Shakes. Ja wiem, że kiedyś i tak będziesz szukał mnie. Nie mam dla ciebie nic i muszę się oduczyć twoich objęć. Nie szuka cię tu nikt, do zęby cię porwało mnie zło, że znikniesz ciała. Już tak nie umiem, nie szukam ciebie w tłumie. Kiedyś zrozumiesz, ja dobrze wiem, że już nie mam dla ciebie nic i muszę się oduczyć, muszę się oduczyć. Muszę się oduczyć, muszę się oduczyć. Muszę się oduczyć, muszę się oduczyć. Nie mam dla ciebie nic i muszę się oduczyć twoich objęć. Nie szuka cię tu nikt, do zęby cię porwało mnie zło, że znikniesz z ciała. Już tak nie umiem, nie szukam ciebie w tłumie. Kiedyś zrozumiesz, ja to Trójka.

Mam! Szczęściomat w Carrefourze powrócił! Weź udział w loterii Szczęściomat z pulą nagród ponad 2 miliony złotych. Do wygrania SUV Hyundai Kona, bony na zakupy i luksusowe AGD. A co chwilę losujemy nagrody niespodzianki. Do 11 października zrób zakupy za minimum 50 zł i odbierz kupon na loterię. Z aplikacją Mój Carrefour, kartą seniora Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback podwoisz szansę na wygraną. Więcej w regulaminie na loteria.carrefour.pl. Zakupy w Carrefourze to szansa na wygraną. Przedsiębiorco, od 1 lutego 2026 roku wchodzi w życie KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. To nowy, ujednolicony sposób wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Dowiedz się, czy dotyczy Ciebie i w jaki sposób z niego skorzystasz. Przygotuj swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Barbara, kup mi prezent. Ale przecież nie masz urodzin, Marian. Haha, ale Media Expert ma. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład pralka Gorenje, funkcje parowe, klasa energetyczna A. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy.